Яны не могуць, усміхнуўся аксамітнымі вачыма з'едлівы Януш Бескуповіч. Той самы паэт Мацеяў бацька, з якім Алесь і пан Юры ездзілі да кроера,